राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 एक अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम मन में कुछ आया नहीं है अभी वो कह दे कुछ कह देंगे। एक तो पूछा है कि घर में एक बित्ते से अधिक बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए और हमारे तो फुट डेढ़ फुट बड़ी प्रतिमा है तो क्या करें? मंदिर में दो किसी मंदिर में किसी पुजारी को पूजा करने के लिए बड़ी है तो अपना छोटे से छोटे। एक प्रस्ताव आयो के लोग गाया ने बेच देवे कुपात्र को बेच देवे फिर वो कसाई खानों में जाती है गायें तो इनसे संकल्प करावे लोगों को के संकल्प पत्र भरो जिससे लोग कुपात्रों को नहीं देवे और गायों को बेचे नहीं गांव से बाहर नहीं भेजें क्योंकि वो कसाईयों के चली जाती है। बहुत सही बात है। संकल्प भराना अच्छा है या पालने को देवे उसमें पहले बेटे नहीं अपना समय है इनको अच्छे काम में लगाओ परमात्मा के भजन में स्मरण में कीर्तन में अपने समय को लगाया जाए तो फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। फालतू बातों में संसार में लगाया जाएगा इसे रोना पड़ेगा पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बार से इतना समय है शक्ति है सामर्थ्य है जो कुछ है अपने पास अच्छे काम में लगाओ भगवान तरफ लगाओ भगवान का चिंतन करो जिससे कि अपना समय ठीक हो सदुपयोग हो जाए। मानव जीवन जीवन का जो समय ये बड़ा भारी कीमती है इस समय को दिया जाए तो भगवान मिल जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाए ऐसा समय कीमती है। इस समय को निरंतर खो दिया जाएगा तो बड़ी भारी हानि है सहानी तदमत छिद्रम बड़ी गलती और बंधता मूर्धता जड़ता है यह मुहूर्त क्षण वापी जिस समय मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं हो उस समय निरतर गया बड़ी भारी गलती है। हरदम सावधान रहो सावधान सावचेत भगवान का चिंतन भूले नहीं भगवान की विस्मृति न हो हरदम भगवान की स्मृति रहे। अरे स्मृति सर्वभूत विभूषणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान पर इसे समान दूसरा उपाय नहीं है। बढ़िया बात है कि अपने को भगवान के सुपुर्द कर दे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। जैसे आपकी कन्या विवाह करते हो तो आपकी नहीं रहती हो वो ससुराल की हो जाती है और फिर ऐसी हो जाती है पेड़ को कभी याद ही नहीं करती कोई पेड़ का संबंध ही नहीं है। वह बड़ी हो जाती है माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है और वहां की हो जाती है ये कभी याद भी नहीं रहता कि मैं मेरा जन्म भी कहीं और जगह हुआ है यहाँ की मैं हूँ मैं दादी हूँ परदादी हूँ मेरा परिवार है सब बेटा है पोता है परपोता है बहुत परिवार है मेरा है मैं तो माँ हूँ भूल जाती। इस तरह से अपने आप को भगवान के सौंप देना चाहिए। जैसे साधु होते हैं तो सच्चे साधु बन जाए सच्चे साधु क्या अपने आप को भगवान को दे दिया बस योग जो है योग परमात्मा के साथ संबंध है समत्वम योग उच्यते वो योग स्वतः होता है स्वाभाविक भगवान ही साथ है। पुस्तकों मैंने पढ़ा है कि योग में सभी समर्थ है सभी योग्य है सभी पात्र है ये भी कठिन नहीं है इसमें क्रिया नहीं है आप को अपने आप को भगवान सौंप दिया मैं भगवान का हूं और सौंप दिया क्या भगवान का ही है। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अर्ष जो जीव अविनाशी परमात्मा का ईश्वर अंश है सदा सदा से ही परमात्मा का है चेतन अमल मन रहित है चेतन है सदा सुख राशि सुखरूप है। ये अर्पण भी हमने किया है करने की जरूरत नहीं है भगवान का अर्पण क्या कर भगवान का ही है परमात्मा का ही है। इस वास्ते अपने को मैं दूसरे का मानता था वो भूल मिटा दे भगवान का अर्पण करना नहीं है भगवान का तो है मैं सदा ही भगवान का हूं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम दुखों के संयोग का ही वियोग है दुख सर्च नहीं करता हुआ भूल नहीं है सावधानी है मैं भगवान का हूं हे नाथ मैं आपका हूं अपने आप को भगवान का ही समझ ले। भगवान का नहीं समझना ये गलती है, भगवान का समझना ये सही सही बात है। भगवान का होना नहीं है, सदैव भगवान का हूं, स्वाभाविक भगवान का हूं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान का भजन हो जिसमें छूट ना हो, कमी होनी नहीं चाहिए। 24 घंटा है, 23 घंटा और 59 मिनट नहीं होना चाहिए, 24 घंटा पूरा मिनट मिनट भगवान का। तो ऐसा निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो, उसके लिए एक युक्ति बहुत बढ़िया बात बताई, हरदम भगवान का स्मरण हो, बिल्कुल समय फालतू हो ही नहीं। इसीलिए क्या करे, ये जो कन्या अपने आप को सौंप देती है ससुराल को, साधु जैसे होता है वो सौंप देता है संतों को, गोद जाता है वो जिन की गोद माँ बाप गया अपने आप को सौंप देता है इस तरह से। और इस तरह से भी विलक्षण, क्यों, ये तो समर्पण करता है भगवान का, ये है आदि से भगवान का ही है, इसलिए ये समर्पण करता नहीं है, ये समर्पण होता नहीं है, ये समर्पण है। अर्जुन ने गीता सुनी, गीता सुनने पर भगवान ने पूछा कच्ची देत स्वतम पार्थ तो तुमने एकाग्रता दशे गीता सुना, चलता ज्ञान मोह ज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ। दो प्रश्नों का एक उत्तर दिया, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। अरे भाई गीता सुना के नहीं, ऐसा उत्तर नहीं। तात्पर्य क्या हुआ कि मोह नष्ट हो गया, तो गीता सुनने से मोह नष्ट होता है ऐसा भगवान का आशय गीता है। तो वो कहता है कि मोह नष्ट हुआ तत्व शरणार्थ, आपके शरण होने से मेरा मोह नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। नष्ट हो मोह स्मृति लता तत्व शरणार्थ में आचित, आपकी कृपा से। मैं गीता सुनने से मोह नष्ट नहीं मानता, आप कृपा से बांधता हूं, तो भगवान की कृपा से भगवान का हूं मैं। आप लोग भाई बहन से प्रार्थना है कि आप भीतर से माने भगवान का हूं, क्योंकि ममई वंश हो भगवान लोग कहते मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र भगवान कहते मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी, चेतन है अमल है सहसुराशी है भगवान का है। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान के समाज में घर जाए मोह नष्ट हो गया, भूल भूल मिट गई। अपने को जो संसारी माना है ये अपने गलती करी है, भगवान का मानना ये बात सही है। क्यों, भगवान ने कहा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मेरा ही अंश है ये, तो मेरा अंश होकर के भगवान का न मानना ये गलती है। तो गलती छोड़ गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा हुई, लब्धा और स्मृति मानो याद आ गई, याद आ गई, याद जैसे भूल होती है, भूल मिट जाती है, याद आ जाती है, ऐसे याद आ गई, लगता मिटी मिल गई, चीज मिल गई, लद गई, खोई चीज गुमी वाली चीज लद जाए, इस तरह से स्मृति लगता, स्मृति याद गई, ऐसा मोह स्मृति लगता, तत्प्रसाद आप इसके पास है। ये भी लादी हमारा उद्योग नहीं है, हमारा परिश्रम नहीं है, हमारे उद्योग से नहीं मिली है, तत्प्रसाद आप इसके कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। भाइयों ने बहनों ने ध्यान दिया कि नहीं, केवल ये स्वीकार कर ले, ये बात सच्ची है, सच्ची भगवान के हैं हम, ईश्वर आश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि, तो इस बात को याद कर ले कि भगवान के हैं, जहां हो जैसे हो वैसे के वैसे ही हम भगवान के हैं। ये स्मृति लगता, स्मृति लाद गई है, लाद गई, कोई जो चीज मिल जाते हैं उसको लब्धा कहते हैं, उसको लब्धा लादी है, लब्धी है, लब्धी बीकानेरी भाषा है, पंजाबी भाषा है लब्धी, जोधपुर की भाषा लादगी, बीकानेर के लाभी, हिंदी में ऐसा बढ़िया शब्द नहीं आता है, मिल गई है, मिल गई नए के लिए होता है, पुराने के लिए होता है, पर ये पुराने के लिए है, नई नहीं है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, उसने लादगी तत्प्रसाद में आ चुके आप कृपा से, कृपा से चीज मिलती है, वो कृपा से लाती है, मिल गई पीत पीत नहीं मिली नहीं है, किंतु पहले से थी, पहले से थी, इस बात का ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, स्मृति लब्धा याद आ गई, आप लोगों ने ध्यान दिया, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति लाद गई, स्मृति मिल गई, याद आ गई, क्या हम भगवान के हैं, अब हुए वैसे नहीं, पहले भगवान के थे, भूल गए भूल, और अब भूल मिट गई, हम भगवान के हैं, अब एक केवल सावधान रहना है, जो भगवान का जन नहीं करे वो काम नहीं करना है, भगवान के होते हैं वो पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करते, भूल नहीं करते, गलती नहीं करते, बस इतना था, अब सावधान रहना उसे, ये तो बात हो गई, भगवान की हो गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तो उसने गलत संदेह, संदेह रह तो हो गया, अब कृपा करें, जितने सज्जन सुनते हैं वे कृपा करें, अपने आप को संदेह रह कर ले, गलत संदेह करीशी वचनांतर हुआ, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, बस कोई काम करे भगवान की आज्ञा है कि नहीं, आज्ञा है तो करेगा, नहीं तो नहीं, एक सज्जन थे, कई वर्षों की बात है, बाप बेटा दोनों ही, वो कोई काम करते ख्याल रखते, भगवान को याद करके करते, माला पकड़े थे, माला लगती गले में, उन मालों को पकड़ देते, पकड़कर उसको मेरे तो ग्रंथ है, वो एक ही आएगी, 3 है 5 है 9 है 11 है 13 है ऐसे एक ही आएगी तो काम करना, 2 की आ गई 12 है 14 है 12 तो नहीं करना, तो वो करते थे काम भगवान की आज्ञा से। रात्रि में बाहर पड़े हुए थे बर्तन, तो बर्तन लेकर भगवान के भोग बनावे भोग लगावे, उसे पूछा तो बात ही नहीं, 2 की आ गई तो क्या करें, तो बर्तनों को सबको मांझ कर साफ किया, मानो रात्रि में कुत्ते ने मुंह लगा दिया, ये खराब है, इनको मैं नहीं देना, भगवान की आज्ञा नहीं है, इनको साफ करना, फिर मांझ कर साफ लगा ठीक कर, फिर कम में लिया, तो हरेक चीज करेंगे भगवान की आज्ञा लेते हैं, करिष्ये वचन तब आप कहोगे वो काम कर रहा है, अब आप आज्ञा पालन करना है, करिष्ये वचन तब आपका काम कर रहा है, ऐसे सज्जनों अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बना लो, आज दिन तक समय गया सो गया, जिन्होंने पहले शुरू कर दिया है वो ठीक है, जिन्होंने पहले शुरू कर दिया है अच्छी बात है, नहीं कर दिया है तो शुरू कर दो, केवल भगवान का हो तो। देखो एक बात बड़ी विचित्र बात है, ये जो कहा कि भगवान का भगवान की भूली ना हो, 20 मिनट 24 मिनट 29 मिनट 24 घंटा 23 घंटा एक मिनट भी भूली ना हो, तो इसमें याद रखने में बड़ी कठिनता पड़ती है, परंतु मैं भगवान का हो गया तो क्या ये बहना बैठी है, इनका जब ब्याह हो गया तो ये क्या कभी अपने को भूल कर ये भी कुंवारी मानती है क्या, एक दो चार बार स्वप्न आता है कुंवारे बनेगा, तो स्वप्न कुंवारे बनेगा नहीं आएगा, एक दो बार आ जाए कभी आ जाए, ज्यादा नहीं आएगा, स्वप्न भी नहीं आएगा, स्वप्न में भी अपने अपने ब्याही भी मतलब होता है, मैं कुंवारी नहीं हूं, दृढ़ता से भीतर जो चीज बात है, मैं कुंवारी नहीं हूं, ऐसे मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, ये संबंध निरंतर रहता है, स्मृति याद नहीं रहती, संबंध कभी टूटता नहीं, मैं भगवान का हूं, तो जैसे ब्याही हुई लड़की कभी अपने कुंवारी नहीं समझती, स्वप्न भी कभी कभी कभी आरंभ में कभी आ जाता है, स्वप्न भी नहीं आता कि मैं कुंवारी हूं, ऐसे मैं भगवान का हूं, ये भाव दृढ़ होना चाहिए, बड़ी सीधी सरल बात है और बढ़िया बात है। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई, याद आ गई, स्मृति लाती, मैं भगवान का हूं, किसे आई तत्प्रसाद आपकी कृपा से, तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं, ये मान है भगवान के हैं, भगवान की कृपा से मान लिया है, ये अपना जीवन बदल गया। आज से पहले जीवन था वो बदल गया, और जिन लोगों ने पहले मान लिया गए वर्ष में और वर्ष में पहले मान लिया तो मान लिया, तो मान लिया, पर नहीं माना वो आज मान लिया। आज अभी सब लोग मान गए, जैसे साधु हो जाते हैं तो वो मान लेते हैं, अब गलती नहीं है। गोद चला जाता है वो मान लेता है कि मैं अब गोद में माँ बाप का ही हूँ, मैं सच्चे हृदय से उसको अपने को मान लिया, गोद का हूँ मैं, भगवान का हूँ, ऐसे हृदय से स्वीकार कर दिया। ये बात सच्ची है, क्योंकि किसी ने भी अपनी जानकारी से जन्म लिया है क्या? आप इतने बैठे हैं, कोई भी कह सकता है कि मैंने अपनी जानकारी से इस माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है? अपनी जानकारी से लिया है तो बताओ, तो किसी ने दिया है तो भगवान ने दिया है, हम भगवान के हैं, हमारे से पूछा नहीं भगवान ने, तुम्हारे को इस तरह घर में जन्म दे, इस माँ बाप को तुम्हारे बड़ा हुए, हमने पूछा नहीं, हमारे से पूछा नहीं, हमारे समझ ली नहीं, भगवान दिया है तो हम भगवान के हैं, भगवान की मर्जी से यहाँ पर जन्मे हैं, भगवान ही काम करेंगे। आप रहे अगर दस जा है तो ये बात आप स्वीकार कर लें, आपने दस जाए मान लें, बैठ जाए हृदय में ये सच्ची बात है, ये बहुत लाभ की बात है। कई वर्षों तक भजन करे जो काम नहीं होता वो एक स्वीकार मात्र से और ये पहले से है, आप भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है, केवल आप स्वीकार कर रहे हैं, इतनी जरूरत है। स्वीकार नहीं करे तो नहीं होते, स्वीकार कर मान ले, हे नाथ मैं आपका हूं, सुतोष में गर संदेह करिशे वसनता व निसंदेह स्थित हो गए, गर संदेह संदेह नहीं है, तो करिशे वसनता व आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आपकी आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। एक नियम ले जाके आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगा, जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया जीवन। पुरानी बात भगवान को याद नहीं रहती, रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, जो पहले कही भूल करी है भगवान कहते हैं उनको याद नहीं रहती, रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, और करो तो सुव्रत सौ बार रहिएगी, हृदय की जो बात है आपका वो इसको सौ बार याद करते है, भगवान कहते हैं भूल न जाऊ, ये मैं भूल न जाऊं कभी, तो भगवान को याद रहती कि मैं हूं भगवान हूं। सज्जनों सीधी सीधी बात है, सरल बात है, बड़ी काम की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, सदा के लिए काम बन गया। अगर आज स्वीकार कर रहे आप केवल मान ले, केवल संदेह किस बात का है, भगवान का हूं, भगवान के हैं या भगवान के ही है, नष्ट होगा स्मृति लगता वो दस लोग याद आ गई भगवान का हुआ। आज से इतना परिवर्तन हो गया कि जमीन आसमान से फर्क निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक शोक नहीं शंका नहीं भय नहीं सोच चिंता नहीं नष्ट हो गया बहुत नष्ट हो गया। आंख खुल गई भाइयों सज्जनों आंख खुल गई आंख आंख खुलते ही सपना मिट जाता है आंख खुलते ही सपना मिट गया। स्वप्न में कई विधान के होते थे स्वप्न याद ही नहीं रहता इसे संसार याद ही नहीं रहे ऐसी बात है पक्की सच्ची सिद्धांत की न सो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात भगवान के पास है ये मैं भगवान के पास काम करती है कैसे बचवंत अब आप जो कहोगे वो काम करना हमारे कोई हमारे काम हमारा काम रहा ही नहीं हमारा कुछ करना नहीं हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं हमारे कुछ नहीं करना कुछ भी पसंद हो आप जो कहोगे उसे करेंगे जैसे कहोगे वैसे करेंगे कोई काम करना हमारे क्या हमारा करना कुछ है ही नहीं हमारी कोई चीज है ही नहीं हमारे वो करना है ही नहीं हमारे कोई वस्तु नहीं है सब परमात्मा की है हम परमात्मा के है परमात्मा के नाते सब हमारी है क्यों भगवान की है सब हमारे प्रभु की है हमारी कोई वस्तु नहीं अनंत ब्रह्मांड है उसमें कोई चीज हमारी नहीं है संसार में जो आया है वो आया है एक जगह आकर बैठ गया उस घर को जो अपना मानता है गलती करता है कितना दिन बनेगा आप जरा सोचो हो आप अपने घर को मानते हो कितना दिन मानोगे भर दो भर चार भर दस भर बीस वर्ष पचास वर्ष सात वर्ष सौ वर्ष अपना मानोगे पचास वर्ष साठ वर्ष सौ वर्ष खत्म हुए याद ही नहीं है। आप बताओ पहले आप किस घर को अपना मानते थे बताओ जहां मरे और छूट गए वो आंख में से ही उड़ गए सपने में आंख खुलते ही मिट जाता है यहां से आंख मिस नहीं मिट जाता आंख का खुलना मिसना ही नहीं आंख खुली और समझ गया आंख मिसी ये समझ गया हम तो भगवान के भगवान हमारे कोई चीज अपनी नहीं है ये सपना था सपना सुमना सो हो जा बसी सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत व देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर फिर रही हो हमारे तो मन में आती है भाई अपने हृदय से आज बैठे हुए मान रहे आप सब चीज और इसको ठीक करना हो भूली ना हो तो तुलसी दल लेकर के घर में जितने भांडे हैं बर्तन है गेहूं है दाल है चावल है जो कुछ है सब पर तुलसी दल दे सब वस्तुओं पर रख दिया तो छोरा छोरी पड़ी रह दे छोरा छोरी पर अपने स्त्री पुत्र परिवार पर भी मां बाप पर भी बढ़ाने का सर ना हो तो मन से निश्चिंत हो जाएगा। आज निहाल हो गई, बाहर उतर गया, बोझ उतर गया, हमारा बोझ आई, आज ही मंगल हो गया। कैसी बड़ी बात है, कहती हो तो बात बताओ, ऐसी बढ़िया, ऐसी बढ़िया बात। भगवान के समान पात्र कोई मिलेगा नहीं। किसी ब्राह्मण को सोचो, किसी साधु को सोचो, न तत्समस्त अभ्यधिक को तो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, अधिक कोई हो सकता नहीं। ऐसे सुपात्र मिल गए भगवान, भगवान सौंप दिया, सौंप दिया क्या त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समझ पाए, आपकी चीज आपको दे दी बना, आपकी चीज ही आपको दे दी, चीज सब भगवान की अपनी माने रही, वो झूठी मान्यता उठा ली, भगवान को दे दी। पोत पहर लूटा वो तो डेरा, संतों की वाणी माता है, अपनी एक लंगोटी पहन ली, अपने पैर की रोटी पहन ली, अपनी केवल तैयार थे वो घर से निकल गए, सब डेरा है जो कहे तुम घर कर लीजिए भगवान को। ऐसे फिर अपने पैसे आ गए, पैसे पूरे हो गए तो दे करके पैसे खरीद लिया अपना, ये तो खरीद लीजिए भगवान को देते, अपने आप को भगवान को दे दिया। अरे भगवान ही घर में रहे, कैसी मौज की बात है। आप लोग जस जाए किसी जबरदस्ती नहीं करना है, घटना ऊंदे राजी हुए तो ऊंदे नाराज हो नहीं, ऊंद तो नाराज होते हैं, चिड़चिड़ा है, कीड़िया है, मक्खियां है, डांस है, ये घर घर नहीं माने तो भी वो सगा माने पूरी, अन्य तो सगा नहीं माने, भाई डांस है, मक्खियां है, मच्छर है, सब भगवान, सब भगवान घर पर सब। काश्मीर के राजा को कहा ना कि देश निकाल दो मक्खियों को, अपने निकाल के भगवान दे दो, अब क्यों निकाल दी, क्यों बुलानी है, भगवान सब भगवान ने दिया, अपने छोरा छोरी और चीज वस्तु धन संपत्ति वैभव अपना कहना कौन है, अपना निकालना एक भगवान, तुम्हारा क्या, तुम्हारा हमारे भगवान है और सब ऐसी भगवान की। आप ध्यान दिया करें क्या हुआ, दोष दोष सब मिट गए, चीज वैसी ही वैसी रही आपकी पवित्र, पर संपूर्ण चीज पवित्र शुद्ध हो गई, भगवान की अर्पण करते ही शुद्ध हो जाती है। भगवान के भोग लगाया प्रसाद, वो प्रसाद लखपति करोड़पति हाथ फैलाते हैं, थोड़ा सा गंगा दे दो खुश हो जाए, कण का दे खुश हो जाए, क्या वो मिठाई की भूख है, क्या मिठाई की भूख है, प्रसाद ठाकुर जी का। अब घर का घर सबका सब महान पवित्र, किसी को मिले तो प्रसाद मिला भगवान का, आपके अगर दहाय आ जाए, पसंद आ जाए, ठीक ठीक है, घर का मुंह रह जाती हो प्रसन्न हो तो ठीक है, बस काम बन गया। आप लोग यू मान लो तो हमारा काम बन गया, हम भी समझेंगे भाई ये सत्संग ही है, सुनते हैं हम समय सत्संग, ये तो भगवान के हैं, ये मामूली आदमी नहीं है, ये भगवान भी है। भगवान के आदमियों की सेवा करते हैं, सुनाते हैं सब चीज मस्त हो गए। आज से चिंता मत की, चिंता करो भगवान करो, चिंता दीन दयाल के मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल करो। अब जिसकी चीज है वो चिंता करो, सावधानी से सबकी रक्षा करना, उपार्जन करना, ठीक से उन्हें उपयोग करना, ये सावधानी से हमारा काम है। हमें चिंता नहीं, सब घटा लग जाए तो हमें चिंता नहीं, चीज बहुत बढ़ जाए तो कोई आड़ नहीं, अपने कुछ मदद नहीं। जीव जितने काम करें मेरे ज्यादा भगवान का है, भगवान से हमारे खुशी को दो मरिया जो करो, भगवान को खुले दे दे अपने, और चीजों को छुट्टी दे दो, घर वालों को छुट्टी दे दो, भगवान की चीज है, भगवान पढ़ कर दिए तो क्या सिद्ध हुआ। ये जो मैंने कही कि 24 घंटा में एक मिनट भी भगवान का चिंतन सूटना नहीं चाहिए, एक मिनट कैसे खा देगा, सब भगवान को दे दिया तो भगवान ही होगी सब चीज है, आधा मिनट भी खाली नहीं किया, 24 घंटा में आधा मिनट भी खाली नहीं जाएगा, यही होती है। अगर आपके दाय आ जाए, आप पसंद कर दे तो बस कर दे, निश्चिंत हो जा, सब चिंता मिट गई। भार तो गया, भार बोझा मिट गया, नहीं तो सिर पर भार था, हमारी चीज है खो जाएगी बन जाएगी, हमारी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। ठाकुर जी अर्पण कर दी सबकी, सब बोझ होगी। अब जो पावे जो प्रसाद पावेगी, कपड़ा पहने प्रसाद तो महीने वेद तो भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, पट भूषण धर ही, अरे तो महीने वेद तो भोजन कर ही, भगवान का प्रसाद ही पहरते हैं, प्रसाद ही पाते हैं, प्रसाद ही देते हैं, भगवान सब भगवान। आज इतना बढ़िया काम हुआ, उम्र भर हमारी सफल हो गई, हमारे चिंता मिट गई, चीज खो गई तो भगवान ही खो गई, अपनी गफलत हुई इसका विचार करना, अपनी गफलत नहीं हुई, अपनी गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी होशियारी अपनी समझदारी बरोबर, फिर चली गई तो चिंता है ही नहीं, गई तो तुम्हारी गई। भगवान को कहते महाराज आप भी चीज गई, चिंता करता आप घर को हम क्यों मरे, हम चिंता क्यों मरे, चिंता जिसकी है वो मालिक करो, हमारी तो है नहीं, हम तो बरी हो गए सर्वथा। कैसी मौजी बात है, कैसी मौजी बात है, आनंद की बात है, बस भगवान की कृपा कर सब कुछ भगवान को दे दिया, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारे कौन है, हमारे भगवान, एक भगवान हमारे, और कोई चीज हमारी नहीं, आनंद ब्रह्मांड में कोई चीज हमारी नहीं, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सब चीजें दे करके भगवान को ले लिया, एक भगवान मिल गया, सब चीजें भगवान की, भगवान को देती, अब मौज हो गया, आनंद हो गया, संसार में हम तो निहाल हो गए, मौज हो गया, आनंद हो गया, अब चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद, तुम्हारी जैसी मर्जी हो से करो महाराज, जैसी मर्जी हो जहाँ रखो, जैसी मर्जी हो जहाँ वैसे रखो, सब में अपने शांति आनंद मिल गया, आनंद मिल गया है, दुख सब सबको मिट गया, चिंता सब मिट गई, चिंता है ही नहीं हमें, हमें चिंता क्यों बोले, चिंता करे जो मालिक हो, मालिक ठाकुर जी वो बिजनौर के थे कन्हैया कन्हैया भगत हो गया, रात्रि को डाटा डाका पड़ा, कलेक्टर ने पूछा तुम्हारा डाका पड़ा करना तू क्या है, कि ठाकुर जी की जरूरत हो ले गया अपना आवश्यकता थी, आधी रात हुआ है तो बहुत जरूरत ना है, रात क्यों रात तो जग कर गया है तो उनकी जरूरत ज्यादा थी, उन्हें बंदूक दे गए बंदूक, तो आप क्या लेना चाहते हैं, प्राण लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो फिर है धन, प्राण लेना चाहते हैं ना इज्जत लेना चाहते हैं, हम धन चाहते हैं, ये सब यह तिजोरी, जितना चाहिए दे ले जाओ, आपके लिए तो है, मन में बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कलेक्टर ने पूछा उसने उमाना नहीं गई, कलेक्टर ने पूछा रात लागा पड़ा ना, ठाकुर जी आ रहे थे उन्हें इसी की जरूरत है, ले जाओ महाराज, मन में बड़े प्रसन्न, कैसी मौज की बात है, ये बात कठिन है, अपनी मन मेरी मेरी माने मेरी मेरी माने तो कुछ नहीं पड़ती है, मेरी है नहीं, आपकी महाराज, आपकी मर्जी इस घर में रखो उस घर में रखो जहां मर्जी हो रखो, हमारे तो परवाह नहीं, हमारे से काम लेना है तो अन्न दे दो और नहीं तो अन्न मत दो, अपने जीवन में काम करेंगे मर जाएगा तो बस आपकी बात, हमारे जरूरत नहीं हुई भोजन, हमारे जरूरत है ही नहीं, तुम्हारा काम लेना हो तो रोटी दे दो जी जाएंगे, नहीं तो बस हमारे तो काम है नहीं, संसार में हमारा काम ही नहीं, धंधा नहीं, सब चीज आपकी सोच हमारी क्या है, हमारे तो आप हो बस ठाकुर जी हमारे हैं, मेरे बहने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल नुकसान कोई और हमारा कोई है ही नहीं, सब ठाकुर जी को दे दो, सब पुरुष तुझे दर्द सजन और चिंता मिट जाएगी, सब मोह से सब भी चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार, चिंता दीन दयाल को चिंता करे तो भगवान करो, हम क्यों करे चिंता, भगवान के दास भी कलावे, भगवान के अर्पण भी करे, भगवान के फिर चिंता हम करें ना, चिंता नहीं, चिंता मालिक करो, मालिक संभालो, काम अपना कर तो है बड़े उत्साह से ठाकुर जी काम करना और करना करे, और धंधा क्या है, और कोई धंधा नहीं, ठाकुर जी चीज में संभाल रखना, ऐसी काम करना और सब अर्पण कर दिया भगवान के, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, सब कुछ ठाकुर जी का है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट जो है सब पर तुझ दे दो, श्री कृष्ण अर्पण मस्त भगवान अपने तो मौज हो गई, हो गया, कोई यार मांगे थोड़ी नहीं, रोटी खाओ से नहीं, कपड़ा पहन रहते अरे हमें भी नहीं थे, हमें रोटी खाते हैं उतना खाते हैं, खबर चाहिए होता उतना आप ले लो, अधिक आप देंगे नहीं तुमने। और इसी केस में थे वहां पर जो भिक्षा लेकर गए, जो झाड़ी थी झाड़ी में बैठे वहां भिक्षा ले आए, तो एक बंदर आ गया, तो चक्रधरी बात बैठे थे इधर, बंदर आया तो कहते दूंगा नहीं तुम्हारे को, तुमने थोड़ी रोटी क्यों दी, हमारा पेट भरेगा इधर तेरे व्यस्त, दूंगी खाऊंगा फिर दूंगा नहीं खाऊंगा मैं, ऐसे बैठे खा रहे नहीं, तेरे को लेनी हो तो ज्यादा देता तो देना तो थे, वो ज्यादा दिया नहीं तुमने तो दूंगा नहीं, टुकड़े दे दूंगा इतने भी सब मैं खाऊंगा तेरे को दूंगा नहीं, ऐसे बैठे रोटी खा रहे, ऐसे बंद कह रहे हो रोटी खा रहे, तुम्हारा क्या देने मैं भूखा रहूंगा, तेरे लेनी होती तो थोड़ी ज्यादा देते था तो तेरे को देता, ज्यादा है नहीं खाऊंगा ना कह दो, दिन ही पहले थोड़ी रो लड़ेगा आगे नहीं देंगे नहीं देंगे दूंगा नहीं टुकड़ा दे दो नहीं दो ठाकुर जी क्या कह बताओ, आपने ज्यादा दी होती तो आप वो दे देता, नो नहीं कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, ठाकुर जी राजी हो गए नारद नहीं हुए, सब खा दे सब खाओ थोड़ी देर नहीं हो गए, अब आठ वर्ष भोजन करता हूँ मैं भूखा नहीं हूँ, भूखा नहीं रहूंगा मैं दूंगा नहीं, लड़ाई करते थोड़ी देर दे दे देख लूंगा मैं भूखा रह जाऊं तुम्हारे दे दू नहीं ऐसा दूंग रहा, सब खा लो ये संतों का काम है महाराज, ठाकुर जी कर दिया नहीं जाएंगे नहीं, अब आ गए लेने वास्ते, तुम्हारे लेना ही होता तो एक रोटी ज्यादा दे देते तो मैं भी दे देता, कोई बात नहीं तुमने थोड़ी रोटी दी अब मेरा पेट भरेगा तो नहीं न देने का दोष नहीं लगेगा, साफ ठाकुर जो कह दिया पर ज्यादा दिए नहीं, इतनी रोटी तो मैं रखाऊंगा ही, ऐसी संतों की बातें होती महाराज, कभी मन में आएगी ये तो आएगी तो ऐसे ले जाओ तो मैं खाऊंगा नहीं मैं भूखा रहूंगा, अच्छा तुम्हारी मर्जी भूखा है अच्छा नहीं खाएंगे मैं खाऊंगा तो तुम्हें थोड़ी रोटी कर दे ठाकुर जी नहीं देने भी मौज है देने भी मौज है आड़ मौज है तुम्हारी वस्तु तुम्हारी है पर हमें खावेंगे कि नहीं कैसे तुम्हारा होते नशा भी हम हो करे जाए हुआ अरे खरे आ जा मन में क्या आगे बढ़ा अच्छा महाराज थोड़ी आप ले जाओ थोड़ी मैं खाऊ थोड़ी थोड़ी थोड़ी देर ज्यादा नहीं देंगे। भूगर्भ साहब भी तुम वृक्षों पर जाओ, वृक्षों के पत्ते खा लो, क्या बात है, मैं खाऊंगा पत्ता, रोटी खाऊंगा, तुम्हारा दूंगा नहीं। ठाकुर जी से बात करेगी हमें, ये बात है संतों की बात है। अरे आजा मन में दीदी, तुम आगे भूखे हो, अच्छी बात है, तो मैं भूखा, तुम भूखा नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा। भूख कैसे रहूं, भूखा नहीं रहूं, मैं तो रोटी खाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे दोने टुकड़ा ही भी नहीं था। कैसी मुसीबत है, समझ कर देना आपस में, पता नहीं। ऐसी बात है संतों ने, कभी मन आ जाएगा तो आज ठाकुर जी आ गए, अच्छा मन आज ले जाओ, आदि आप ले लो, आदि मैं ले लो, जितनी मेरी है आदि आप ले लो, ज्यादा दूंगा नहीं, उस तो मैं खाऊंगा कि नहीं, क्या भूख लूंगा, ठाकुर जी साथ बातें हो रही है, फल से संतो मौज लो, सब अपना कर गया, क्यों तुमको मुंह देगा, सब भगवान को दे दी, सब भगवान की चीजें, भगवान है बाल बच्चा, भगवान है चिड़िया, भगवान है खेत, गा खाओ चिड़िया भर भर पेट, ठाकुर जी का सभी मौज बहुत है, वो दुख इस बात का है, कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, मर्जी आप तो देंगे, मर्जी नहीं देंगे, समझा, तुम थोड़ी तुम ले लो, इतनी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, ज्यादा किसने देंगे, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, कई जबरदस्ती कर लेंगे, जबरदस्ती क्या करेंगे, लाठी रखेंगे, लाठी पास समझे, जबरदस्ती कैसे करेंगे, आनंद बहुत है भगवान के बचने, सब चीज भगवान की है, इसमें आनंद बहुत है, मस्ती बहुत है, संतों के मोल सदा दिवाली, संत के आठों पार अनंत, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, सब कैसे दे देंगे, आप लोग हम कहीं खाएंगे ही नहीं, हम भूखे रहेंगे, नहीं रहे तो क्या कर रहे, देना थोड़ी दे देंगे, थोड़ी तो मैं दे दूंगा, थे हम रहते, एक सज्जन थे, एक माँ बेटा रहते थे, छोटा बालक था, तो बालक ने एक दिन लोगों के घरों में देखा, माँ के साथ जाता था, तो खीर खा रहे थे, तो माँ के पास में माँ खीर बना दी, खीर बना दू खाऊंगा, क्या बना देते, बना देंगे, कद बनाएगी बना देते हैं, माँ बड़ी बेचारी थोड़ा सा पैसा कमाते है, उसे अपने अपना और बच्चे का पेट पाल करती, पैसे खुद रख कर दो चार दिनों में और एक दिन खीर बनाए, खीर बनाए जब अब खुश आज खीर बनी मैं खीर खाऊं मैं खीर खाऊं, खुशी हो रही थी। माँ के जल लाना था तो भाई खीर जीव ले मैं जल दिया हूं। माँ गई थाली में खीर थाली उड़ी, बाबा जी आ गए भिक्षा वाले, भिक्षा वाले बाबा जी आ गए, लो भिक्षा, देखो बाबा जी मेरी माँ ने खीर बनाई है, खीर बनाई तो आधी आपको दे दूंगा, आधी तो मैं खाऊंगा, आधी दूंगा, आज मैं खाऊंगा कि नहीं, मैं खाऊंगा। अच्छा तो लकीर खेती आधी लकीर खेच और अंडा ने वह लकीर वटी ही नहीं, वो तो खुशी जाए बड़ी सब जारी के बड़ी सुरी दी महाराज मैं तो कर लकीर रहती मैं तो आधी आप होगा पर तुम सही है तो पड़ गई अब पड़ गई आप जाओ दो वही चले गए। अब मेरे चटे थोड़ी सी बची जो पाल गई बेटा जो चट है माँ आई तो सृष्टि की अरे सगड़ी खीर खा गए इतनी खीर दी सगड़ी खा गए तो माँ के एक बाबा जी आ गए तो तुम तो कह रहे मेरे बाहर माँ तो तेरे या भिक्षा कौन ले तो मैंने कहा महाराज माँ ने खीर बनाई है कई दिनों से बड़ी है आज खीर तो आधी आप ले लो आधी मैं आधी मैं खाऊंगा आधी आप ले लो हमारे दो पोती कर लो ठीक है। तो ये खाते लगी डरे जो लगी वटी गई थी खीर सभी से आप सभी आ गई सभी तुम्हारा जहाज भी तुम खाओ अपन जितनी चाहिए उतनी खा ली मस्ती से कि बाबा जी आ गई उनको धन मेरा तो मन आधी खीर दे रहा खा पर वापस जाए पड़ी हम क्या करें बाबा जी बेटी बाबा जी एक जगह ही मिल गई खबर बजे गाँव में भी गए ही नहीं भिक्षा मेरे बल बल नहीं करे माँ ने कहा ठीक है भाई बाबा जी उधर से भिक्षा ये संतों की ऐसी बात है संत बड़े प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी की सेवा कर दी अपना ठीक हो गया इसलिए ठाकुर जी को दे दे रहा तुम्हारा सब देगा नहीं सब कैसे दे देंगे हमें पूरे करेंगे नहीं सभी आपको दे देंगे गरबन में खीर खाने रही जब नहीं था तो कुछ कुछ कम ही रहेगी मैंने खीर खा ली अच्छी तरह जितनी बचेगी जितनी माँ खाओ रोटी बनाऊ खाओ ऐसे संतों की बात है ठाकुर जी की सब चीज है ठाकुर जी की है अब मर्जी है ठाकुर जी की साधु ले जाए कोई व्यस्त ले जाए बड़ी मस्ती रहे आनंद रहे भाई सब आप कैसे दे दे स्वभाव ऐसा नहीं होगा नारायण नारायण नारायण नारायण समय होगा।